इतना प्यार मैं करती क्यों, वो इतना प्यार मैं करती क्यों, जो मैं जानती उनके लिए। काजल फेरू अखियन में, काजल फेरू अखियन में, वो जो नाते तो मैं इतना बनती और संवरती क्यों, वो जो नाते तो मैं इतना बनती और संवरती क्यों, बनती और संवरती क्यों, वो इतना प्यार मैं करती क्यों, जो मैं जानती उनके लिए। मेरे दिल में कितना प्यार है, इतना प्यार मैं करती क्यों, वो इतना प्यार मैं करती क्यों, जो मैं जानती उनके लिए। मुश्किल में पड़ती क्यों, वो इतना प्यार मैं करती क्यों, जो मैं जानती उनके लिए। मेरे दिल में कितना